राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 4 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक तो स्वयं अपना है, एक है पराया है। तो अपना क्या है, पराया क्या है? आप जो स्वयं हो वो तो आप अपना है, पर आपके सिवाय जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है ये आपका नहीं, ये पराया है। मानो ये प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा के अंश हो। ये बात खूब ध्यान रखने की है कि ये जीव स्वयं ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, केवल परमात्मा का अंश है स्वयं। ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुख राशि मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान, ये प्रकृति के हैं। प्रकृति पुरुष दो है, एक जड़ है चेतन है। तो चेतन के अंश आप हो और जड़ जो प्रकृति का है उसके अंश आपके शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये प्रकृति का अंश है और आप स्वयं चेतन परमात्मा के अंश हो। तो आप परमात्मा के अधीन होना तो है स्वतंत्रता, और शरीर के अधीन होते हैं परतंत्रता। परतंत्र दूसरे का अधीन हो गया। तो आप वास्तव में पराधीन नहीं है। मानो शरीर आपके बिना नहीं रह सकता, आप शरीर के बिना रह सकते हो, रहते हो आप। आपके बिना शरीर नहीं रह सकता, शरीर सड़ जाएगा, गल जाएगा। ऐसे ही आपके बिना भोजन खराब हो जाएगा, भोजन के बिना आप खराब नहीं होंगे। आप 3-4-5 दिन भोजन के रह सकते हो, और भोजन 5 दिनों तक खराब हो जाएगा। तो अपने को भोजन के अधीन मानना है, ये गलती है। भोजन के अंचल के अधीन आप नहीं हो, शरीर है। शरीर ये शरीर भी जब आप हो तब तक शरीर भी मरेगा नहीं। अन्न जल बिना भी वहां 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन का रोग करते हैं, उपवास जीते रहते हैं, और 25 दिन भोजन रखो पड़ा कितना दिन रहेगा वो? आज बना करके भोजन देख लो 25 दिन में कैसा होगा, खाने लायक नहीं होगा, और जहर हो जाएगा। तो आप परतंत्र हो जाते हो, आप परतंत्र नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो। और ये जड़ सब ही पर है, ये इसके अधीन अपने को मानना है बहुत बड़ी गलती है। इसका अर्थ ये नहीं कि भोजन छोड़ दो, जल छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, ये मतलब नहीं है। आप अपने को संभालोगे, आप कौन है? आप साक्षात परमात्मा का अंश है, आप मामूली नहीं है। शरीर के वश में हो जाते हो तो मामूली हो जाते हो आप। जैसे कोई राजा और मंत्री के वश में हो जाए तो मंत्री के बने रहते कुछ नहीं कर सकता, पर है थोड़ा ही ऐसा। ऐसे नाश होता प्रत्यक्ष आप देखते हो, बालक से बालकपन से आज दिन तक शरीर बदल गया। आप बदल गए क्या? आप वही हो जो बचपन में थे, सही वो नहीं है। बचपन देखे आज देखे तो पहचान नहीं सकेगा, इतना बदल गया। अरे आप वही हो, मैच वो खेलता था पढ़ता था वही आज मैं हूँ। तो आप स्वयं परमात्मा के अंश है, ये प्रकृति संसार का अंश है। संसार से शरीर को अलग कर नहीं सकते, शरीर से संसार को अलग कर नहीं सकते। अर्थात एक धातु है ये, क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रतती आदम शरीरा। यह शरीर पांचों भूतों से बना हुआ है, तो संसार से अलग नहीं है। ये संसार के साथ का है, आप साक्षात परमात्मा के साथ के हो। इस पराधीन होने के कारण से दुख पा रहे हो। पराधीन सुख न सुख नहीं, ये पर है। अपनी चीज नहीं है ये, ना शरीर स्थूल आपका है, ना मन बुद्धि इंद्रियां आपकी है, ना प्राण आपका है, ना स्वभाव आपका है, ना अज्ञान आपका है, ये सब प्रकृति का है। अहम भी आपका नहीं है, अहम को आपने पकड़ा है, आप अहम से रहित हैं। गार्ड नींद में सो जाते हैं तो अहम नहीं रहता है, नींद हो जाता है, आप रहते हो, आपको पता होता है, जागते हो जो कहते हैं मेरे को कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं था, ऐसा सोया कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था ये तो पता था ना उस समय में, तो आप तो थे, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनसे अलग रहे आप हो, जागृत है, जागृत है वो स्थूल शरीर की, स्वप्न है सूक्ष्म शरीर का, और सुषुप्ति है काल शरीर की, इन तीनों शरीरों से आप रहित हो। अगर रहित नहीं हो तो एक दो तीन ऐसे गिनती कौन करता है, ये बहुत जानने की वस्तु, खास जानने की वस्तु है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वो आप जानते होगे नहीं, आपको जागृत जानता है, स्वप्न जानता है, सुषुप्ति जानती है आपको, शरीर आपको नहीं जानता, आप शरीर को जानते हो, इंद्रिया आपको नहीं जानती, आप इंद्रिया को जानते हो, आप प्राणों को जानते हो, प्राण आपको नहीं जानते हैं, और ये काम कार्य कर, ये भी आप देखने में आता है, चिंतन भी आपके जानने में आता है, और स्थिरता भी आपके जानने में आता ही है। आप क्रिया करना और चिंतन करना और स्थिर होना, इनसे आप अलादे हो, आप चंचलता क्रिया चंचलता स्थिरता से रहित सबके प्रकाशक आप हो, आप स्वतंत्र हो, इस तरफ ध्यान दो जरा। ये क्या है, स्थूल शरीर है वो वस्तु और क्रिया है, वस्तु और क्रिया रूप से स्थूल शरीर है, और चिंतन रूप से चिंतन ध्यान विचार ये रूप सूक्ष्म शरीर है, और स्थिर हो जाना समाधि रह जाना स्थिर हो जाना ये कारण शरीर है। बहुत मार्मिक बात है, ये विशेष बात है। स्थिरता आपका स्थिरता रूप नहीं है, चंचलता ही आपका रूप नहीं है, क्रिया भी आपका रूप नहीं, अक्रिय रूप भी आपका नहीं है, नहीं होते से कृत्य नार्थ है, न अकृत्य नहीं है, करने से आपको मतलब नहीं, न करने से भी आपको मतलब नहीं है, किसी प्राणी के साथ किसी कोई संबंध नहीं है, करना न करना दोनों से आप ऊंचे हो, करना न करना दोनों आपका दृश्य है, आप दो देखने वाले हो, आप स्वतंत्र हो, जान करके स्वतंत्र हो जाते हो, इस वास्ते ठीक समझ रहे हो बात को, तो आप स्वयं हो, आपका संबंध भगवान के साथ है, शरीर का प्रकृति के साथ संबंध है, जड़ता के साथ संबंध है तीनों शरीरों का, और आपका खुद है चेतन परमात्मा के साथ संबंध, तो आप परमात्मा के हो, परमात्मा आपके है, शरीर संसार का, संसार शरीर का है, शरीर और संसार एक जाति के हैं, आप और परमात्मा एक जाति के हो, अपना परमात्मा है, अपना संसार शरीर नहीं है आपका, ये आपका माना, आपका माना आप फंस गए, अपना मानकर फंस गए, आपने जितना अपना माना उतना ही आपकी फंसावट हुई है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, थोड़ा ख्याल करके, आप परवश किसके हो, आपने एक मकान को अपना माना तो उस मकान के परवश हो गए आप, दो चार दस आदमियों को अपना माना उसके परतंत्र हो गए, आपने दस पंद्रह बीस पचास हजार लाख दो लाख रुपये माने उसके आप परतंत्र हो गए, ये ख्याल में आई नहीं बात है, ये ख्याल में आई ना, ख्याल ध्यान दो, पीछे ध्यान दो, इसका कृपा करो, पीछे ध्यान दो, संसार में आदमी अरबों है, पंद्रह बीस आदमी के परिचित आप और उनके कुटुंब, उनमें कोई मर जाए तो दुख होता है, और का दुख नहीं होता, तो दुख किसका हुआ, आपने अपना माना वो दुख लिया आपने, सैकड़ों हजारों घर है, उन घरों में टूटने से आप नहीं होता, एक दो घर में आपको दुख होता है, तो आपने अपना घर माना मतलब दुख लिया आपने, रुपया अरबों घर में रुपया है, पर जिन रुपयों को आपने अपना माना उतना दुख आपने ले लिया, अपना नहीं माना उद्योग नहीं लिया, संसार में जितना आपने अपना माना है वो ही महान दुखदाई आपकी चीज है, और आपने नहीं माना दुखदाई हो नहीं सकती वो चीज, थोड़ा गहरा समझो इस बात को, तो मानता है अपने मान दे सुख हो जाएंगे। महान दुख के कारण को सुख माना है। इस जल्दी समझ में नहीं आती ये बात। आप तर्क करो तो विशेष समझ में आवेगी, शंका करो इसमें जो शंका पैदा हो। मानो जितनी चीजों को आप अपने मानते हो उतने में आपका बंधन है। संसार में बंधन थोड़ा सा तो रुपया है, थोड़ा मकान है, थोड़ा आदमी है, इनके सिवा बंधन क्या है? सब मर जाए तो दुख होता है आपको? कितनी मर जाओ ज्ञान हो जाएगा दुख नहीं होगा। और अपना आदमी मर जाए दुख होता है। तो अपना पना दुख देने वाला है, आदमी मरना दुख देने वाला थोड़ा ही है। तो बेटा मर गया, मैं कुत्ता मरता है तो बेटा तो है, कुत्ते तुझे कुत्ते का बेटा है, वो भी बेटा है, बेटा नहीं है। तो जो मरते बेटा ही मरता है, रोजाना बेटा मरता है, बेटा मरते है कहीं और दुख नहीं होता, क्यों? मेरा बेटा नहीं है तो मेरा होने से दुख होता है। तो संसार में मेरा करना दुख का कारण है और परमात्मा में मेरा करना आनंद का कारण है। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाओ, निहाल हो जाओगे, जो सच्ची बात है। और संसार को मेरा मानना कच्ची है, झूठी बात है। और झूठी बात से ही दुख होता है। और सुख दुख पा रहे हो मुफ्त में, नई नई बात कर ली, आश्चर्य आता है हमें बहुत की बातों का। हमारे मन में आवे कि हमारा श्रोता ज्यादा आवे, ध्यान देना हमारी बात बताऊ आपको, हमारा श्रोता ज्यादा आवे तो ज्यादा आने से आफत ज्यादा है। एक दो लाभ है कि जो बातें सुन ले उनको काम हो जाए, यह तो लाभ की बात। अरे मेरे श्रोता इतने है, आ है महान पाप की बात, महान पतन की बात, प्रतंत्रता की बात। ख्याल आता है नहीं? हजारों आदमियों को कानों में पड़ जाए, भगवान का नाम आ जाए, कीर्तन करते भगवान नाम आ जाए, ये बड़ी भारी काम अपने काम की चीज है। परंतु मेरा चेला बन जाए, मेरे श्रोता बन जाए, दूसरों का श्रोता नहीं बने, ये महान पतन की बात है। सच्ची है झूठे थोड़ा विचार करो आप। तो मेरा पना है ये है बांधने वाले, ममेति च द्वैत बंधा न ममेति विमुच्यते। माँ बात मेरा है वो बंध गए न मम छोड़िए। आपकी छोरी है जब तक प्यार नहीं हो चिंता होती है, ब्याह नहीं तो चिंता मिट जाती है, क्या फर्क हुआ? बच्ची वही है, बालिका आपकी वही है, आपके पास बैठी है, आपका स्नेह है, प्यार है, देते हो सब कुछ, परंतु चिंता होती है क्या? तो क्या फर्क पड़ा? बेटी वही, आप ही बाप वही हो, प्रेम कर में कोई फर्क नहीं है, सुख दुख में भी आप सही होते ही हो, पर फर्क क्या पड़ा? क्या मेरी नहीं है? आप तीर से जाने लगे, लड़के कहते हैं मैं भी चलूं साथ में, मेरी माँ जा रही मैं जाऊंगी तीर था मैं, तो बेटा खर्चा तो हम दे देंगे, मन तेरे ससुर को पूछेंगे नहीं जाएंगे, तेरे ससुर को पूछेंगे वो कहे तो जाएंगे। आपकी लड़की पूछने की क्या जरूरत है? बेटी आपकी है ससुर की है, तो अब हमें नहीं भैया वो तो ससुर की हो गए, तो दुख क्यों मिट गया? अपनी नहीं जाएगी दुख मिट गया। ये अटकल याद नहीं आई है, ये समझे नहीं, ये कदर है, ये युक्ति है, इसको मुफ्त में डुबा रहे, मुफ्त में अपना भगवान के सेवा अपना कोई मेरे तो गिरधर बाल दूसरों कोई मीरम ही हो गई। इस बात को मानो तो आज मीरम भाई हो गए आप, भाई और सब बहन कीरम भाई है, रूप है साक्षात पूजनीय आदरणीय मीरम भाई हो गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई शरीर जाए कुटुंबी मेरा कोई नहीं, मेरे ठीक भगवान है। निहाल हो जाओगे, तत्व की हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, भक्त हो जाओगे, मेरा कोई नहीं है, मेरे एक भगवान है। कितनी विलक्षण बात है। संत हो जाओ, महात्मा हो जाओ, आज अभी अभी अभी इसी क्षण का मेरा कोई नहीं है, मेरे तो एक भगवान है। इसमें दो बात है, इसमें मेरा न होने का तात्पर्य क्या कि उनसे चाहना नहीं करना और सेवा करना, ये दो बात। सेवा करने में कमी रखना नहीं और चाहना बिल्कुल रखता नहीं भीतर में। चाहना रखना तो फंसता है आदमी, सेवा करने नहीं फंसता। हम सेवा करें थोड़े फंसेंगे, या चाहना रखे या कुछ दे दे तो फंसे बिना रह ही नहीं सकते। तो वो मेरा मान करके जो चाहना है चाहना छोड़ो, चाह गई चिंता मिटी मन को अभी पर हुआ। अब लड़ा कुछ है नहीं, क्या बात है लगे बताओ? हजारों के साथ संबंध रखते क्या बात है लगे? और एक दो के साथ और चाह ना रखो तो ये हमारा सेवक है, हमारा सेवा करेगा, चेला है हमारा, फंस जाओगे महाराज। ये तो भाई अपनी बात बता दी, अच्छी वजह करो, आप नहीं कर मर्जी आपकी, ज्यादा करोगे तो भी हम फंसते हैं। मेरा कहना ज्यादा मानोगे ना तो मेरे को याद आऊगा, तो फंसे हो रही। मैं एक बात कह दूं आप नहीं मानो, बिल्लू निर्लेप रहेगा, मौज है हमारी, क्या है, ये मानते तो है नहीं। अपनी बाट निकाल दो, मैं अपनी बाट निकाल दूंगा। वो हांडी की बात आएगी, हांडी कुम्भार गया घर पर, रोटी ला, रोटी का दाना है ही नहीं घर में, तो हांडी लेकर पहुंचा बाजार, ले भाई बाजार, गाँव के लोग पहचानते ही है, उसने बाजरा दे दिया, ये जाकर रोटी बन गई, उसने रोटी बना दी। दूसरे दिन मिला, वो कह रहे तेरे क्या हांडी दी, हांडी चढ़ी ही नहीं, पानी डाल कर आग बुझ गई, फूटी हांडी होती, तेरी हांडी चढ़ी ही नहीं। वो बोले मेरी हांडी चढ़ गई, भूखे बैठे थे हम लोग, चढ़ गई। अब इस तरह से आपको सुना दिया तो मेरी तो हांडी चढ़ गई कि नहीं, अब फूट उड़ी थी, संभालो। ख्याल में आई नहीं बात, हमारा काम तो हो गया। मैं कपट रखूं, चालाकी करूं, पक्षपात रखूं, इनको आप बतानी है, उसको नहीं बतानी है, तो गड़बड़ी हो जाए। हमारे छोड़ बताते हैं भाई, जो जानते जैसे नहीं जानते, नहीं जानते तो हमारी हड़ चलेगी नहीं। अरे आपने मानी आप भी चढ़ गई, आपने नहीं मानी तो आप जानो, आप हम क्या जाने। ऐसे स्वे स्वे कर्मणि अपने अपने कर्तव्य पालन करे ठीक तरह से, अच्छी तरह से, वो करे नहीं करे वही मर्जी करे, बता दे भी ऐसे करना चाहिए, आपको यू करना चाहिए, वो तो नहीं करेंगे हम तो अच्छी बात। सास बहू मैं कहता हूँ तुम्हारी बहू माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो बहुत अच्छी बात, माने तो मुंह हो जाएगा, बहू चले जाएगी पीड़ित, याद आवेगी सास को, नहीं माने देखो याद आवेगी, मौज करो। तो पराधीन होने का है यह ढंग मेरा मानना, मैं चेला मान लू तो बाबा जी बल स्वतंत्र हो जाएंगे। चेला में आशक्ति वाला फंसता है, नहीं तो चेला बना लो फंस, आशक्ति नहीं है कुछ नहीं, जब तक वो ठीक नहीं बता तो आशक्ति रहती है। चेला है वो तभी तक चेले को गुरु जी याद आते हैं, गुरु जी की बात नहीं मानता, गुरु जी पूरी बात माने तो गुरु की याद नहीं आ गई। एक नाथ जी मैंने जैसी गुरु भक्ति मैंने देखी नहीं है पुस्तकों, एक नाथ जी जीवन शरीर समझाए, परंतु जब ये गए और गुरु जी ने कहा वहीं रहना, फिर गए नहीं, मर गए तो ये गए नहीं, गुरु जी मर गए तो समाचार ही आया, वो नहीं गए पीछे। पूरा ले लेने से गुरु और चेला दोनों मुक्त हो जाते हैं, और अपना काम करते भी नहीं पालन करके फंस जाते हैं। गुरु जी अपना काम पूरा नहीं करते, चेला अपना काम पूरा नहीं करते, दोनों बंधन हो जाता है, फंस जाते हैं। अपना काम किया मुक्त हो जाते, मैंने मेरा काम कर दिया, आपने अपना काम कर दिया, संबंध क्या हो रहा है, आपने पैसा दे दिया, उसने कपड़ा दे दिया, जयराम जी चुप। तो मेरा मेरा मानना है ये बंधन है, मेरा कैसे होना चाहिए, जैसे प्रेम चला, कोई बीमारी चली, वैद्य ने कहा डॉक्टर कहते जो भाई ये तुम्हारे इतने गाँव तुम्हारे हल्के में, ये हमारे गाँव है, क्या दवाई देना करना, ये ठीक हो गए जयराम जी। ऐसे हल्के में जो सेवा करने में आप करो तो फंसोगे नहीं, और लेने के लिए दो तो फंसोगे ही, फंसे बिना रह सकते नहीं, पराधी सुखने सुखना ही। प्रत्येक बात है करके देख लो, जिनको जिनको अपना मान लो फंस जाएंगे, अगर अपना नहीं माना छूटी मौत होगी। इस वास्ते ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज हमारी नहीं है, हमारी चीज है उत्पन्न नष्ट नहीं होने वाला अविनाशी, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी हो, आपका चीज अविनाशी है, विनाशी आपकी चीज नहीं है। अगर मान्य हो तो बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है, अगर बेईमान को डंडा पड़ेगा ही, बेईमान है दंड से बचेगा। तो मानव शरीर सेवा के लिए मिला है, केवल सेवा लेने के लिए नहीं है, देने के लिए है। लेने की जड़ता है, देने है चेतनता है। चेतन हो जाओ, चिन्ह में हो जाओगे। इस बात पराधीन सुपने सुख नहीं, हम तो सेवा करेंगे, सुख पहुंचाएंगे। हमें लेना नहीं है, हमें देना है। हमें तो कैसे सब सुखी हो जाए, वही तो चिंतन में ही है। सर्वे भवन्तु, सब सुखी हो जाए, सब परमात्मा भक्त हो जाए, सब ज्ञानी हो जाए, सब मुक्त हो जाए, सब राजी हो जाए, कोई ना किसी के दुख नहीं हो, कभी दुख नहीं हो, नियाल हो जाओगे। दुनिया तो होगी नहीं होगी, आप तो हो ही जाओगे, संदेह नहीं है इसमें। ते प्राप्त मंदी माम सर्वभूति ही ते रहता, कितनी सीधी सारी बात है। तो पर है वो लेने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए है। व्यक्तियों की सेवा करो, वस्तुओं को दूसरे सेवा में दो। हमारी वस्तु है तो वो वस्तु हमारी सेवा करने के लिए है। संग्रह कर भोग के लिए अपनी वस्तु नहीं है। यही तन कर फल विषय भागी, इधर रुपया ले लिया, अभिमान कर लिया मेरा रुपया है, फंसोगे बाबा, फायदा नहीं होगा। इधर रुपया है तो रुपया उपहार करो खूब जोर से। भगवान ने रुपया दिया है, किस वास्ते दिया है? रुपयों का लोग क्या मानते पता है? आप जानते ही हो, रुपया स्वादने के बाद है, बस मानो खाने पीने आस आराम के लिए। और कहा जो बैर हो जाए, एक मुनि गया साग खरीदने को, साग खरीदने को खरीदा उसने, उसके मैं 8 आम दो, दूसरे बोले मैं 2 रुपया दे, वो के मैं 2 रुपया दे, वो के मैं 3 रुपया दे, वो के 5 रुपया दे, वो के 20 रुपया दे, वो के 40 रुपया दे, अंत में मैं 100 रुपया दे, 100 रुपया दे दिया। ले जा गया, जा साग बढ़ा बहुत बढ़िया। सेठ बोले साग तो बढ़िया है, 100 रुपया लगा साग का, कैसे हुआ ऐसे? उन्हें कहे तो डुबो दिया थे। अरे तो जीत उसकी होगी, मेरी हार होगी। 100 रुपया लेना चाहिए तेरों को, नहीं समझे? इज्जत किसकी हुई? 100 रुपया देने इज्जत हुई नहीं, जीत गया कि नहीं वो सेठ? अरे वो हार गया तो बाद क्या विवाद हुए? हमारे पास तो रुपया है, वाद विवाद लड़ने के लिए, स्वाद के लिए, और रुपया नहीं वास्ते। ये पतन की चीज है असली, स्वाद लेने के बाद नहीं, बस रुपया तो स्वाद ले तो बाद अपने खूब अथवा लड़ाई कर दो आ जाओ सामने। ये कुत्तों का बल है, हमारे तो दूसरों के पास है, हमारे पास नहीं है भाई, हमारे पास है ही नहीं। यावत ब्रियत जठरम प्राप्त, जिनसे शरीर का निर्वाह हो जाए, उतना तो अन्न, उतना जल, उतना कपड़ा, उतना मकान, वो तो है आपका। दूसरे को अपना मानना है चोर है, चोर है, सब गीता भागवत। अपने निर्वाह के सिवाय दूसरी चीज को अपना मानता है वो चोर है, डंडा पड़ना चाहिए। जो चोर के पड़ने कोई नाथ जी ने कहा युधिष्ठिर महाराज को भागवत, निर्वाह मात्र का सबको हक है। जन्म लिया है तो निर्वाह मात्र माँ का दूध पीते हैं कि नहीं? अब जन्म लिया तो माँ दूध पियो, अब क्या क्या रहे, अब कहा जाओगे? माता जी लक्ष्मी देवी, माँ लक्ष्मी है, हमारा पान करती है, रोटी है, कपड़ा है, रहना है, सब प्रबंध हमारी माँ करती है। माँ के सिवाय कौन करे बोल बताओ? पर माँ को भोग्य समझना, माँ को वेश्य समझना अपराध नहीं है। लक्ष्मी को भोग्य नहीं, लक्ष्मी तो माँ है हमारे, दूध पियो माँ का, पालन हो जाए, पालन पोषण माँ नहीं कर तो कौन करेगा? लक्ष्मी का भोग करते हैं वो, लक्ष्मी से अन्याय करते हैं। स्वाद निर्वाद नहीं है ये तो हित के लिए, दूसरों को उपकार के लिए है। सेवा करो, ज्यादा दिए तो सेवा करो, नहीं दिया तो जयराम जी की सेवा करने कोई ऊंची चीज नहीं है। ये तो टैक्स है, टैक्स कोई ऊंची चीज है क्या? कमाया इस बार टैक्स लगाओ, नहीं तो सही लगेगी नहीं। तो टैक्स ऊंची चीज हो ही है, और तो दंड है। तुमने पैसा इकट्ठा किया तो दंड भरो, अरे पैसा इकट्ठा किया दंड दे नहीं, अपराध होगा। इस वास्ते पराधीन सुपने सुपना है। अभी भी शंका करो आपको संदेह हो जाए, इस वास्ते भगवान की चीज है। एक बात याद आ गई, कबीर जी महाराज क्या चादर है जीनी सदा राम रंग भीनी है चादर, नौ दस मासी बनते लागा चादर। तो कबीर जी महाराज कहते हैं मूर्ख मैली के ने दास कबीर जुगत से ओढ़ी ज्यो की त्यों धर दी ने, बूढ़े को मर गए तो चादर है सौंप ही मर आप ही चादर ले, पाप किया नहीं अन्याय किया नहीं कुछ नहीं किया, तो मूर्ख मैली कर रही हमने मेरी नहीं कर महाराज जुगत से ओढ़ी ज्यो की त्यों धर दी नहीं ले। तो चादर ने शुद्ध रखो, चादर ने मैली मत करो भाई, झूठ के बट बेईमानी ठगी धोखेबाजी से चादर मैली हो जाएगी, शुद्ध रखो मैं निर्मल चादर है। दास कबीर जुगत से ओढ़ी ज्यो की त्यों धर दी नहीं चादर है मेरी सदा राम राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौज हो गई।